elime elimize. Bayram gelir elime elimize. Name düşüp dilime dilimize. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel cevap. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel cevap. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür. Gül çiçe, elvan gül çiçe, gül çiçe. Elvan gül çiçe, gül çiçe. Elvan gül çiçe, gül çiçe. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür göze cevap. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür göze cevap. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür, gülür eller gülür. Zahmet çekip hünerine tutup el için güldürenler, zahmet çekip hünerle indirenler, onca tutup el için güldürenler. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel civan. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel civan. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür, gülür eller gülür. Elvan gül çiçe, gül çiçe. Elvan gül çiçe, gül çiçe. Elvan gül çiçe, gül çiçe. Çiçe gül çiçe. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel civan. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür. Gönlüm gülür, elim gülür, gülür güzel civan. Çalar tarı, çalar sazı, gülür eller gülür, gülür eller gülür.